Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kadere iman. İmanın 6 şartı var. Bunların hepsi bir araya gelmezse imanlar kabul edilmiyor. Kadere iman da imanın en hassas bir bölümü. Hassas bir bölümü kadere imanda. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz şimdi inşallah. Buyuruyor Rabbimiz Kalem Suresi'nde Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Sadakat azim. Nun hurufu mukatta deniyor bunlara. Anlamı bilmiyor. Vel kalemi buradaki vav yemin vavu. Bunun için ondan sonra gelen kelimenin sonu esri oluyor. Veli kalemi. Burada Allah-u Teala yemin ediyor. Kaleme yemin olsun. Ve ma yesturun ve onun yazdıklarına yemin olsun. Allah-u Teala buyuruyor. Bu ne kalemi tabi? Tefsir-i Kebir'de şu adı şey burada naklediyor. İnne evvele ma halakallahu'l kaleme. Allah Teala ilk önce kalemi yarattı buyuruyor. Süme kale lehu uktub. Sonra Mevlam kalem buyuruyor ki uktub yaz ya kalem. Buradaki kalem tabii ne anlama geliyor? Nasıl bir şeydir? Bunu bilemeyiz tabii. Yalnız bilinçli bir varlık, artık melek mi ne isim bilemiyoruz tabi bunları. Demek ki Allah-u Teala yerleri göğü yaratmadan önce kalemi yarattı. Ona bile emir verdi. Ya kalem yaz. Ne olacak kıyamete kadar? Orada bunların hepsi orada yazıldı. Neler yazıldı oraya? Nereye yazıldı tabi? Levh-i Mahfuz deniyor buna. Levh aslında sözlük olarak bir düz levha anlamına geliyor. Mahfuz da hıfz ondan korunmuş anlamına geliyor bu da. Bu tabi sözlük anlamı ama. Buradaki yazı nasıl bir yazı? Arapça mı, Latince mi, Farsça mı? Nasıl harfler? Bu tabi manevi bir konu. Manevi konu. Şimdi yazı yazmak deyince insan da bazen kendi kendine bir arkadaşın dört insan da şunu sen kafana yaz derler. Bunu aklına yaz derler. İnsanın beyinde de kuvve-i hafıza vardır. Oraya insan bunları yazar yani aslında. İnsan okuduklarını, dinlediklerini, gördüklerini oraya bunda bir nevi yazılır. Ama kalem var mı ortada? Yok. Harf, kece, kelime var mı? Yok. Ama yazılıyor. Öyle kişi vardır ki kuvveti, zekası vardır. Bir kitabı okur, onu ezberler. Tabii kimi beynin hafızasına Kur'an-ı Kerim'i yazar, kimi şiir yazar, kimi şarkı yazar, yazar da yazar böylece. Ama insanın hafızasında, beyninde muazzam eserler yazdı, eserler vardır bunlar. Nasıl bunlar? Bunlarda kalem yok, harf yok, hece yok, kelime yok, cümle yok bunlarda. İşte levh-i mahfuzda da aynı şekilde. Yani buradaki kalemden amaç nedir? Bilinçli varlık. Yerden gökten büyük melek belki de. Oradaki yazı da, oradaki yazı da, demek ki insan beyni nasıl yazı varsa, o da aynıdır. O da aynıdır. Şimdi bakalım inşallah, Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet-i kerimeye, oraya levh-i mahfuz'a neler yazıldı. En'am suresi ayet 59'da, Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehü mefatihül gayb. Allah Teala buyuruyor. Ve indehü Allah katında ona aittir. Mefatihül gayb. Gayb anahtarları. Buradaki mefatih ya miftahın çoğulu ya da meftahın çoğulu. Miftah mümin esnesiyle anahtar anlamına geliyor. Meftah da hazine anlamına geliyor burada. Demek ki gayb anahtarları, gaybin sırları, bunların hazineleri Allah'a aittir, onun katındadır. Yani insanlara bunlara ulaşamazlar. Günümüzde, çağımızda insan çok övünü insan oldu. İşte bilgisayar çağı, uzay çağı, şunda buna diyoruz ama ilahi ilim katına bunlar okyanusuna bir nokta diye muhtemelen bunlar. Allah ilmi katında bunlar. La ya'limuha illa hu. Ancak bunları Allah Teala bilir, kendisi bilir. Bunları başkası bilemez. Ne kadar gizli hazineler, yani buna ilimler, bilimler, sırlar varsa Mevla bilir. Ve ya'lemu, Allah Teala biliyor. Ma fil berri vel bahri. Karada ve denizde ne varsa Mevlam biliyor. Karada, toprakta. Canlı varlıklar, bitkiler, otlar, içindeki atı ölmekler, madenler ta artık derinliklerine kadar hepsi bu Mevlamızın ilminde. Ve bahri denizde de. Ve ma teskutu min berekatin illa ya'lemuha. Bir yaprak düşmez ki Allah'ın izni ilmi olmadan bir yaprağın düşmesi. Düşünün ki bir ormanlarda kaç trilyon yaprak ormanlarda çeşitli ağaçlar, çiçekler, ne kadar bitkiler varsa demek ki o yaprakların da ömrünü tamamlaması. Bir yaprak ömrünü tamamlayınca artık solunum yapamaz, gıda alamaz, kuruma başlar, ölümüdür, o düşer. Demek ki bir ağacın yaprağı, çiçeğin yaprağı, bitkilerin yaprakları ne kadar ömürleri var? Ne zaman düşecekler? Allah'a buna takdir oluyor bunlar böylece. Böyle habbeten fî zulmâtil erde, yerin altında karanlıkların olan taneler, hububatlar, tohumlar ki ne kadar tohum yer altına atılıyor. Tabi ormanlarda el insan ile atılan bunlar var. Hepsi bunlar Rabbimizin takdirinde. Vela Rabbim ilahe fitne mübin. Vela Rabbim vela yabisin. Yaş kuru, ölü diri ne varsa illa fi kitab-i mübin. Bunların her biri kitab-ı mübine yazılmış. Düşünün muhteremler. Daha yerler gökler yokken, melekler daha yokken, demek ki mesela Marmara bölgesinde kaç tane canlı hayvan olacak, ne rızık yiyecekler, ne kadar bitki olacak, bitkilerin ömürleri ve bunların yapraklarının da ömürleri de, düşmeleri de hep buna da yazılmış, ezde yazılmış bunlar. Yine ayet-i okuyorum inşallah. Fatır suresi ayet 11'de. Kader meselesi tevhide bağlı, tevhid. Tevhid Allah'ı bilmek, Allah'ı bilmek. Allah-u Teala'yı bilmeyen kişi, yani marifetullah deniyor buna, marifetullah. Allah'ı bilmeyen kişi kadir anlayamaz da bu anlayamaz böylece. Bir kul Allah'a kadar bilirse amentü billah'ta insan ne kadar mesafe kat ederse kişi o derece orantılı olarak da kadir anlayabilir kişi böylece. Yani nedir bu okuduğum ayet-i kerime? Allah'ın ilmi. Yani akıl ermez mi bunlar? Akıl ermez bunlar. İkinci ayet-i kerimeye geçiyorum. Fatır 11'de. Vallahi halakaküm min turabin. Allah Teala sizleri Mevlam yarattı. Min turabin, topraktan. Allah veriyor. Allah Teala sizleri topraktan yarattı, topraktan. Bizler tabii toprağı görünce yani bir aşağılırız toprağı. Üzerimize bir tozunu şey yaptı, onu silkeleriz böyle. Hatta oturamayız bile toprağa, yazın bile. Bir örtü istedim muhakkak böyle şey. Ama annemiz, aslımız, kökenimiz nedir? Toprak muhtemelidir. Dönüşü yine topa döneceğiz. Tabi bu konuyu çok açtım, nasıl olduğunu bu konuda açtım bu konuyu. Sümme min nutfetin, ondan sonra nutfeden, spermden yaratıyor. Yani topraktan yaratılış, insan yaratılışı başlıyor, topraktan başlıyor. Tabii bitki oluyor, sebze meyve oluyor, yeniyor, kan hücre oluyor. Derken sperme dönüşüyor, hücre meclisine dönüşüyor. Sümme cealeküm ezvacen. Allah-u Teala sıra bizleri zevç, çift kıldı. Yani erkekli, dişili. Böyle olması ne oldu? İnsanlar bir aile yuvasının kurulmasının bir temeli olmuş oluyor. Ve ma tahmil min ünsa, bir dişi hamile gebe kalamaz. Ve la telavu, ve doğuramaz. İlla bi ilmi, Allah'ın ezeli ilmiyle, takdiriyle, dilemesiyle bak muhteremler. Ve la وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْسَى Ünsa dişi. Tabi insanın da hanım da bunu şu an kapsıyor, hayvan da kapsıyor bunları. Ne kadar demek ki dişi varlık varsa, doğum yapan dişi varlık varsa, bunların hamile kalmaları, gebe kalmaları Allah'ın ezeldeki takdiri ile. Yani sayı ezelde belirlenmiş, takdir olmuş mudur? Kaç tane kedi bu sene hamile doğuracak? Kaç tane tavşan, kaç tane aslan? Yani bütün varlıklar ve insan. İnsan bunlara ezelle bunlara takdir olmuş, yazılmış. Demek ki istese de istemese de bir dişi takdirde varsa hamile kalır. وَلَا تَلُوا اِلَّا بِعِلْمِ ve hamile olun doğurması da Allah'ımı da takdiriyle böyle şeydir. Yoksa yani doğum eksik kalır, sürekli düşük olur bence. Yani bu konu biraz da günümüzde çok bize lazım muhtemelenler. Yani kaderle bağlantılı bir konu. Vallahi böyle. Demek ki ezele bu takdir olmuştur. Özellikle insan nesline baktığımız zamanlar insanın biraz daha farklı konumu var hayvanlardan. Hayvanlar yalnız bedendir. Nefistir hayvanlar. Öldü mü biter hayvanın işi. İnsan insanla bitmiyor. İnsanda ruh vardır. İnsan özü aslı ruhtur insana böyle şey. Beden ölse bile ruh devam ediyor. Nasıl ki uyuyan kişi beden uyuyor ama ruhsal uykular devam ediyor böylece. Ruhlar yaratılmış ezelde vaktenler. Ruhlar yaratılmış. Ruhların sayısı sınırlı, belirli. Hangi ruh ne zaman dünyaya gelecek? Orta çağda mı, eski çağda mı, daha gelecek asırlarda mı? Hangi ruh dünyaya ne zaman gelecek? Hangi ülkede gelecek? Ve bunun annesi babası kim olacak? Hep bu ezelde bunlar olmuş bunlar. Olmuşlar bunlar. Demek ki insan ne yapacak? İnsan ancak ki meşru yolun içerisinde sebebe tevessül deniyor buna. Yani sebebi diyene getirmeye gerekiyor. Ama meşruiyet içerisinden çıkmama koşuluyor. Yoksa mesela günümüzde efendim işte tübübek. Allah takdir etmemişse nereye gitsen gitsen. Nereye gitsen gitsen böyle. Tamam siperimi alır, hanımın yumurtasını alır, tübü koyar. Ama ne gerekiyor? Döllenmesi. Döllenmesi gerekiyor. Bunu kim yapar bunu? Allah yapar. Allah yapar. Yani ne kadar tıp, bilim, teknoloji gelirse de erkeğin, kadının üreme ürüşü alsalar da tübe koşsa ne yapıyorlar? Bakalım döllenecek mi ama? Efendim döllenmedi. Tekrar şan deney diyorlar. Hayır mı? Tabii bunun günahları da var. Başka konular da var. Ve ma yuammere yuammerin ki bir kişiye ömür verilmişse, Allah uzun ömür verirse, وَلَا يَنْكُ اُمْرِهِ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ Kişi ömründe kısalması da اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ Hepsi bunda, kitab-ı mehmuzda yazılmışlar. Yani hangi dişi hamile kalacak? Kız mı olacak? Erkek mi olacak? Düşecek mi? Doğum tam olacak mı? Dünya gene ne kadar yaşayacak bak. Hep yazılmış bunların. İnne zalike alallahi yesir. Bunlar Allah'a göre çok kolay böyle. Allah'a kadar böyle. Yani bize göre artık hayalleri patlar, çatlar bu da hayaller muhtemelen. Düşünemeyiz insan bunlara böylece. Düşünün ki insan dışında bu kadar varlıklar var. Bu kadar varlıklar var böylece. Bütün varlıkların demek ki hamile kalmaları, doğurmaları, erkek dişi doğurmaları, tek çift, iki, üç fazla doğurmaları ve ömürlerin uzun ömür, kısa ömür olmaları da nedir? Hep bunlar elde takdir olmuştur, yazılmışlardır. Allah'a göre bu çok kolay bir şey. Yalnız tabi İslam'da sebebe tevessül deniyor. Sebebe tevessül. Yani kul ne yapar? Kul sebebe yapışır. Onu yerine getirir. Şöyle örnek vermek gerekirse tarımdan bir örnek verelim. Mesela tarla sahibi. Tarlasından tabii bunun bir sürmesi, mürmesi, çapalanması, şunlar bunlar gerekiyor bunlar. Böylece. Buna tohum atması gerekiyor. Buna bakması gerekiyor. Bunları kul yapar bunlar. Tarlasını sürer, sürdürür, şunu yapar, bunu yapar, tohumu attırır, bakar, baktırır. Peki olacak mı ekinler? İşte Allah'ın takdirine bağlıdır bak. Buğdayı ektik, mısırı ektik, arpayı ektik, sebze ektik, vebaşları diktik. Buğdayı şunu bunları yaptık, aşıladık bunları da. Bak mutlaka olacak mı bunlar? Hayır. Ya Allah'ın takdirine bağlıdır. Rabbim dilerse bereketi yağmurda verir, diğerse kurakta verir, Allah'a ise başka selle verebilir, afat gelebilir. Hiç bilinmeyen yeni varlıklar türer, mikrobalar türer. Mesela ziraatı engelleyen, hatta olmuş bir meyveyi, sebzeyi, tohumları ziraatı engelleyen Mevlam bir haşat gönderebilecek. Demek ki kul ne yapacak? Kul elinden geleni yapacak ama Allah'ın takdirine razı olacak derler. Şimdi gelin bir ayet-i kerimeye. Kaderin böyle yazılması hikmeti nedir şimdi? Bu konuya gelin inşallah. Hadid suresi 22-23 ayet-i kerime. Ma esâ min musibetin. Ma esam müzeyyetin fil erdi ve lafi emsiküm. Yeryüzüne, nefsinize, başınıza bir musibet gelmez. İlla fi kitabin, o yazılmıştır. Kaderin iki kanadı var kaderin. Hayır, şer deniyor buna. Yani hayrihi ve şerrihi yahu Teala, Allah'tan. Gerçekte şer diye bir şey yok aslında muhteremler. Şer diye bir şey aslında. Şer, yani çirkin, hoş olmayan şey, o bizim açımızdan bize göre şer görünüyor. Öyle görünüyor bize göre. kişi zamanla anlar ki o hayırlı oymuş böyle şey. Yine Hakk Hazretleri'nin bir şiir var bu konuda biliyorsunuz. Erzurum'un. Hak şeyleri hayır eller. Hak Allah Teala şeyleri hayır eller. Zannetme ki gayr eller. Arif onu seyreler. Öyle Mevla neyler? Neyse güzel eder baktığında. Ne kadar sen böyle bak. Hak şeyleri hayır eller. Şer gibi görünür ama sonu böyle şey. Arif, arifler, veliler, Allah dostları ne yaparlar? Anı seyreler. Hiç karışma bile işte böyle. Şer gibi görünür. Hastalık verir. Şer gibi görünür. Eyvah şuram ağrıyor, buram ağrıyor, nezleyeyim, grebiyim, halim kalmadı, şunlar bunlar. Şer görünür. Ama arif ne yap? Arifler, Allah dostları onu seyrederler. Neden seyriyorlar? Beden benim değil ki diyorlar. Yani beden benim değil ki diyorlar. Bakıyorsun karşıya oturan komşun evinde bir odarım yapıyor. Evinde bir değişim yapıyor. İşte içine dışına bir şey yapıyor bu şekilde. Ne deriz değil mi? Sorsalar bize karışmam. Kendi mümkünse yapar ben. İşte arifler, Allah dostları da böyle yapıyor muhteremler. Arif biliyor ki bu beden benim değil diyor. Neden? Beden insan yaratmadı ki bedeni. Beden insan yaratmadı ki beden bu şekilde böylece. Demek ki kaderin iki yönü var, kanadı var. Hayır, şer. Aslında hepsi hayırdır ama bir de açımızdan ilk aşamada bir de bazen şer görünür. Mevlam buyuruyor, gerek yeryüzünde, dünyada. Gelen ne kadar şer görünen afetler varsa, bazı aşırı sıcak olur, aşırı kurak olur, yıllarca kurak olur. Artık barajlar kurur, akarsuları kurur, kuyular kurur, ekinleri kurur, ağaçları kurur, hayvanlar aç kalır. Bazen sel olur, deprem olur, şu olur, bu olur. وَلَا فِي اَنْفُسِكُمْ وَنَفْسِنِزْدَ Bedeninizde. Yani bedende de işte böyle hastalık olur, açlık olur, işsizlik olur, şuna bunlar olur. İlla fi kitabin, bunların her biri de kitaba, lehmabıza yazılmış baktığında. Yani bir insanın grip hasta yakalanması da, midesinin ağrması da, gözün ağrması da, arabanın çarpması da, ne olacaksa bunda her bir yazılmışlar. Ne zaman bunlar? Min kabli en nebre'eha. Onu yaratmazdan evvel yazılmışlar. Yani kişi giderken ayağı bir taşa çarpar, işte bir sendeler insan böylece. Biraz ayağı acır, kan da akar oradan icabında. Yazılmışlar. Bir sirüsten gelir gece, sirüsten gelir, kan emer bizden. O da onun rızkı ama ya. Rızkı muhtemelenler. Rızık yazılmış mı? Yazılmış. Muhtemelen yapar. İnne alallâh yesir. Bu da Allah'a kolay diyor. Şimdi neden bunlar kadere bize öyle böyle bildiriyor, yazdığını bildiriyor? Likeyla tevsev ala ma fâtekum. Likeyla tevsev. Ta ki meyus olmayınız, ümürsü kapılmayınız, üzülmeyiniz. Ala ma fâteküm. Elinizden kaçan, fevt olan fırsatlara üzülmeyiniz. Bak şimdi. Eyvah bak, şöyle yapacaktım da, keşke yapsaydım da. Hayır, bu yok mu? Bak. Neden? Nasip değil mi? Bak, Mevlam bak. Likeyla, lam talini buna. Yani bunu Mevlam ezre bunu yazmıştır. Allah kula bunu bildiriyor. Likeyla tesev. Ümitsizliğe kapılmayınız. Üzülmeyiniz. Ala ma fateküm. Fevt olan, kaçan fırsatlara, imkanlara üzülmeyiniz. Eyvah şöyle yapsaydım işte, şu arsayı alacaktım işte, orası değerlendi, şuna bunu yapacaktım. Demek ki yani hayat boyunca elden kaçan ne kadar imkanlar varsa, görünen, bize göre görünen varsa, bunlar aslında neymiş? Nasip değilmiş muhteremler. Ve la tefrehu bima ataküm. Allah'ın verdiğine de aşırı sevinip şımarmayın. Yani kullar şöyle yaptım, böyle yaptım, fırsatı değerlendirdim, şöyle böyle yaptım. Yani kişi kendini burada faali muhtar görür. Yapıcı kendini kuluyor böylece. İademi kullandım der, yetkimi kullandım, yeteneğimi kullandım der, şöyle yaptım, böyle yaptım, işte başardım. Kader var muhterem böyle. Bu kadere var bu şekilde böylece. Mesela bir ülkede, dünya genelinde, ülkede tek bir başkan olur. Adı ne olsa olsun, kral olsun, melik olsun, olsa olsun, tek başkan olur ülkede. Ülkenin nüfusu ne kadar çok da olsun ama tek başkan olur. Belki de binlerce kişi o makama taliptirler. Orada gözleri vardır. Belki yarışmak isterler gizli gizli diyeceğim açıktan icabında. Ama bir nasip olur muhtemelen. Neden? Ona nasip bir şey lazım. O nasip bu şekilde böyle. Demek ki eğer bir insan ulaşmışsa başarıya, ki kul kendini öyle zanneder, başardım zanneder, öyle zanneder, bu aslında kaderde yazılmış muhteremler. Savaş da bunun gibidir. Bir ordu komutanı bazen büyük bir savaşı kazanır. Yani tabii savaşın büyüklüğü düşmanın gücü orantılıdır ama. Bir insan üstün düşmana karşı bir ordu komutanı bir savaşı kazanabilir. Allah bu ve dilemi muhteremler. Bütün esbab, sebepler oyun oluşur ama. Ben onu işte böylece. Vallahu Allah Teala la yuhibbu Allah sevmez külle muhtalin fehur. Allah Teala muhtalle fehur sevmiyor. Muhtal kendi kendini beğenen. İşte kendi üstün gelen kendini gören fehur da başına karşı iftihar eden, övünen kişi. Allah bunu sevmiyor muhtemelen. Şimdi peki insanda ne var? İnsan elinde ne var? Kader konusunda muhteremler. İrade-i cüziye deniyor. İrade-i cüziye. İnsan elinde olan. İrade bir şey yapmak istemek. Talep etmek, istemek irade. İrade-i cüziye, cüz küçük bir zerre parçacık var böyle şey. İrade-i kül Allah'a ait. Allah'ın dilediği olur. İnsan dilediği ne olur? İrade cüzgeden böyle. Az bir zerre vardır. İşte örnek vermişler bu konuda. Akılda kalması için. Bazı köylerde biliyorsun bazı kadınlar mesela ineği çok severler. Böyle. Bakmasını severler. Böyle şey. Kadına bir ineği vardır. Ki öyle kadınlar vardır ki artık kendi yavrusu gibi ineğini sever. İneğini alır, tabuna bir bala boynuzlarına bunu gezdirir, otlatır, kenarda kuşta böyle böylece. Şimdi ineğe kadın dışarı çıkarırken ineğe zanneder ki başı boş. İstini yaparım zanneder. İneğe şöyle bir sağa saldırır, yip yetmedi. Bak. Bere saldırır, yok. Geri kalır, çekiliyor. İleri gider, geri çekiliyor. Çekiliyor böylece. İp sahibinin elinde. Eğer sahibi dilerse, bakar sahibi, işte güzel bir otlar var. Hayvana yararlıdır. Kimsenin hakkı yoktur bunda. Ne yapar? İp biraz koyverir. Koyverir, hayvan oraya gider böylece. İsyanı buna yine çeker bu şekilde böylece. Yani bizler de bakın, biz de aynı şekilde İplerle bağlıyız muhteremler. Hem tek ip değil. Bizim bütün organlarımız iple bağlı. Nedir bunlar da? Sinir sistemi muhteremler. Sinir sistemi böyle bakınız. Bütün organlarımız sinir sistemine bağlı. Çevresel sinir sistemi vardır dışta. Otonom sinir sistemi vardır. Bir de merkezi sinir sistemi var muhteremler. Çevresel sinir sistemi dış olan kısımlar. Bunlar dıştan etkilenirler bunlar. Merkezi emin olurlar bunlar. Bir de otonom, yani bağımsız sinir sistemi vardır. Bize bağlı değil bunlar. Bize bağlı değil bunlar. Mesela kalp düzenini çalıştıran, mideyi çalıştıran, sinirini düzenleyen, hatta dışkıyı sağlayan, hep bunlar otonom. Sen de bu şekilde. Hatta bakın muhteremler, göz kapaklarımızın aç kapanması bu nereye bağlıdır? Sinir sistemine. Bak merkeze bir beyne, merkeze bir beyin merkeze bağlıdır böyle. Eğer beyindeki merkezdeki göz kapağını yöneten sinir sistemi bozulursa insan uğraşır, kapayamaz muhterem bak böyle. Dilin hareketi sinir sistemine bağlı, iple bağlı derler. Merkeze. Eğer merkezde bir arıza olsun, kişide felç olur dili, konuşamaz muhtemelen. Parmaklarının hareketi, insanın bakın konuşması muhtemelen, kalbin çalışması, iç organların çalışmaları, bütün nedir bunlar böyle? Hep bunlar iple bağlanmış. Bir bunlara sinir sistemi diyor muhtemelen. İple bağlanmış bunlar böylece. Eğer bunların biri çalışmadı mı, o organ işe yaramıyor. Koldaki sinir sistemi arızalandı. Kol, evet bir kol var ortada ama çalışmıyor. Demek ki bir inek nasıl ki sahibinin elindeki ipe bağlı ise sahibisi de kadar buna yön verir. İleri gidemez. Geri çeker. Geri kalamaz, ileri çeker. Sağa sola kaçamaz. Bunu yönlendiriyorsa. Demek ki bizler de sinir sistemi denilen İplerle bağlanmışız muhteremden. Bağlanmış şey böylece. İşte bu nedir? İrade cüz'iye bu muhterem bakın böyle. Yani düşünelim ki insanoğlu, en bilinçli varlık insanoğlu, şu çağda nedir insanoğlu? İnsanoğlunun bedende ne kadar etkisi, yetkisi var? Var. Bakın sen muhteremler. Ağzımıza bir lokma alıyoruz. El bunu götürüyor. El tabi kalkarsa muhtemelen böyle. Pamuk tutarsa bunu. Ama tutamayan da var. Öyle kişi var. Ağzına başta kaçtık böyle muhtemelen. Eli var. Ama eli feşlemez. El tutarsa ne yapıyor? Ağza bunu götürüyor. Dişle buna basıyor bunu. Ağza bir çiğneyip yuttuk mu artık bilinç mi bitti işte. Mideye gidecek. Oradaki kapak açılacak, burada bu sinirecek, mide çalışacak, sinir bitince alt kapak açılacak, ince başlara gidecek. Bütün bu işlemler bize ait mi? Değil muhteremler. Demek ki insanoğlunun iradesi cüz'i bu anlama geliyor. İnsan denen varlık bedende bile hakim egemeni sağlayamıyor. Ya dışa gelelim. Dışa gelelim muhteremler. Havaya karışamıyoruz ki ya. En güçlü devletler, dünyanın en güçlü devletleri bir kasırga geliyor, önleyemiyor, size geçmiyor derler. Aşırı yağışlı havalar, bulutlar geliyor. Hududundan bunu sokmamak yapamıyor. Yani insan denen varlığın bedende bile iradesi çok kısıtlı. Çok kısıtlı, hele dışta sıfır. Sıfır muhtemelenler. İşte Mevlam buyuruyor, bak muhtemelen ayet, okuyacağım ayet-i kerime inşallah şimdi, dikkat edin buna inşallah. Tekbir ayet 29'da, Rahim. Ve ma teşâûne illa inşallah Rabbil âlemîn. Ve ma teşâûne, size arasında bir şey dileyemezsiniz, illa ancak en inşallah Rabbil âlemîn. Allah dilerse, Allah da nedir? Celal diyor, Rabbil âlemîn. Bir de âlemin Rabbi Allah. Yerlere, göklere sözünü geçiren, hükmünü geçiren, rüzgar hükmünü geçiren, bütün o hükmünü geçiren velamızdır. Demek ki kul bir şey ister, tabi kulun tevessülü gerekiyor ama başarması Allah'ın dilemesine, yani takdirine bağlı mıdır? Evlenmek isteyen bir kişi mesela, erkeği bir kıza istiyor mesela. Onu alabilir mi? Takdire bağlı muhteremler. Tabii kız seni gidemez. Bu nedir? Takdire bağlıdır. Ama kişinin sonuna bakınca öyle olduğunu hayırlıyor, o zaman görür ama. Hayırlıyor. Şimdi kulun bir de günaha girmesi, sevap işlemini kazanması konusu muhteremler. Bu ne ile oluyor bu? Ancak kulunun irade niyetine bağlı bunlar böylece. Buna bağlı bunlar böyle. Eğer irade dışı, yani istek dışı bir şey olursa, tabanda sevap da olmuyor, günah da olmuyor. Mesela kişiyi elle kaldırıp üstten vurdu. Bu nedir? İsteğe bağlı olduğu için kula günaha giriyor. Ama kolu titriyor kişinin. Eline değil. Titreyken çarptı birisine. Bunun günahı var mı? Yok muhteremler. Bir kimse oruçluyken Ramazan'da ya diğer zamanda oruçlu olan bir kimse eğer isteğine bağlı olmaksızın kusarsa orucu bozulmuyor muhteremler. Eğer bir insan oruçluyken isteyerek kendi zorla kusarsa orucu bozuluyor. Demek ki sevap günah kaynağı niyete bağlı, isteğe bağlı muhtemelen. Ama kul isteğine başarması takdire bağlı. Ama kul sermaye alıyor. Ne istiyor kul? Gideyim bugün camiye mesela. Örnek. Bugün camiye gideyim diyor. Tam abdest alıyor. Kapının zili çalıyor. Bir misafire geliyor. Tabii onu da getiremiyor camiye. Çoğu şuraya gelmişler. Kendi gelemiyor. Ama niyeti neydi? Camiye gelmekti. Gelemedi. Neden? Bir özür çıktı. Allah kulumuna sevap veriyor bakın derler. Allah'ın sevabını veriyor muhtemelen. Bir insan hacca gidecek. Niyet etti. İşte yazıldı. İsmi çıktı. Pasaportunu çıkardı, iş yerini yaptı, her şeyini yaptı. Son anda Allah korusun bir ölüm oldu, faci oldu, bir şey oldu, şu bu oldu. Gidemedi. Niyetine göre kul yine buradan sevabını alıyor mu? Kul yine sevabını alıyor buradan. Demek ki insanın asli görevi nedir? İyi niyet sahibi olması, amacın iyi olması, iradeyi hakkına kullanması. Ama başarması Allah'a ait muhtemelen. Cihad da bunun gibidir. Bir insan İslam için cihad eder. Yani İslam'ı Kur'an'ın yeryüzüne egemen kılmak için yeryüzüne. Allah'ın dini hakim olsun diye. Bir insan cihad eder. Ama başarması Allah'ın takdirine bağlı muhteremler. Peygamber de olsa başaramaz. Başaramamışlar peygamberler. İşte Nuh Aleyhisselam. Uzun ömür Nuh Aleyhisselam. Büyük peygamber, Rusul. Peygamberden kendisi. Nuh Aleyhisselam. Bakın büyük peygamber olduğu halde ne yaptı? Bulunduğu kavim topluluğuna Allah'ın dini egemen kılamadı. Çalıştı. Dirayet değil tabi onlar. Bunun gibi tabi çok toplumlar var. Demek ki peygamber de olsa onun eline bir şey gelmez. Ne kalıyor? Çalışmak, gayret. Gayret, kişi gücünü kullanması gerekiyor. İyi niyetle, ihlas ile. Kulu bununla sorumlu işte onu. Kulun sorumluluğu böyle. Ama başarmak o Allah'a ait muhtemelen böyle. Uhud Harbi'nde İslam ordusu Peygamberimiz başkomutu olduğu halde Peygamberimiz iki cihan servir Hatim-i Enbiya başkomutan o günden dürüst hafif sen öyleyken Uhud Savaşı'nı kazanamadı bak muhtemelen böyle. Kazanamadı bunu böyle. Şimdi bir hadis okuyorum inşallah muhteremler. Bu hadis Peygamber Aleyhisselam Hazretleri amcasının oğlu Hazreti Abdullah bin Abbas'a söyledi. Bir yola giderlerken. Peygamberimizin bazı sahabelere özel bilgi aktardığı tavsiye olmuştur Peygamberimizin. Bu da genelde yolda olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri yola giderken genelde arkasına Çocuk çağda birini alır arkadaşlar. Hafif olduğu için alır da. Bir gün Peygamberimiz yine giderken deveyle arkasına amcaoğlu Hazreti Abdullah almış arkasına. Ona hadislerin başı da var. Bunu geçiyorum. Öğütten sonra kader ilgili olduğu için şu bölüm alıyorum hadis-i şeriften. Ve'lem. Peygamber buyuruyor. Dönüp amcaoğlu Abdullah'a. Ya Abdullah şunu iyi bil ki ennel ümmete ümmet, bütün bir millet, toplum leviş temaat hep bir araya geçseler, ittifak etseler ki ala en yenfe ülke bir şeyin. Sana bir şey yardım etmek istiyorlar. Sana yararlı olmak istiyorlar. Yani senin toplumu seviyor. Hastaysan şifa arıyorlar sana işte. Her neyse yani bütün ümmet, millet toplanmışlar. Sana bir yer yapmak istiyorlar bunlar. Lem yenfeuke. Hayır, sana menfaat veremezler bunlar. İlla bir şeyin kal kitabı olabilir. Ancak Allah ezelde senin için ne yazmışsa onunla ancak bir vesile, sebep olabilirler. Bak dikkat edin muhtemelen. Yani bu konu çok ama çok bize lazım bu şekilde. Biz genelde daralırız, kızarız böyle. Ne zamanlar? İşimiz bozulur, derdimiz olur, bir şey olur da ne deriz değil mi? Kimse ilgilenmiyor benimle. Hele bazı beklentilerimiz vardır kişilerden, beklenti olan kişiler vardır ki onlara güceniriz. Bak durumu biliyor da işte ben şu durumdayım da ilgilenmiyor benim derim bu şekilde. İlgilenemez muhtemelenler. Allah onu unutturur mu muhtemelenler? Bak muhtemelenler. Yani kulun kaderinde, kulun kaderinde aç kalması varsa, bir hastalığı çekmesi varsa, bir dert çekmesi varsa, Allah'ın kaderinde varsa, o kaderinde bir sınırlı hududu vardır, vardır. O zaman içerisinde kimse bunu yardım edemez muhtemelen. Aklına gelmez bile efendim. Ve in istemehu ala en yedurruke bir şeyin. Yine buyuruyor Peygamberimiz, ya Abdullah, yine bir ümmet, toplum, millet, bir araya gelseler, ittifak etseler, sana bir zarar vermek isteseler sana. Yani seni sevmiyorlar, kıskanıyorlar, düşman seni görüyorlar, sana bir zarar vermek istiyorlar. Lem yaldurruke, sana bir zarar veremezler. İlla bir şeyin, evet bir zarar verirler. Kadketevo leke, aleyke. Allah sana ne yazmışsa, ona ancak sebep olurlar. Mesela bazen bazı kişilere bir suikast tertip edilir. Suikast edilir bence. Ne olur? İşte kıl payı kurtuldu. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Neden? Allah ona öyle yazmış böyle. Yani bir kişi öldürmek işte bir kişiyi öldürme teşebbüsü de bulunsa, silahın da kullansa, uşağını da kullansa, eğer Allah o kulun ölmesini daha takdir etmemişse onu öldüremez. Hatta bir zarara bile vermez. Bakın. Yani bırakın öldürmeyi de bu hadise geliyor. Lem yaldurruke, sana bir zarar bile veremez. Yani 10 tane kurşun atar, üstüne yandan mandan geçer, kolunu sıyırır, bir zarar vermez. Demek ki bu alem yani başıboş değil muhteremler. Yani. O zaman başıboş olmaz tabii. Olmaz başıboş. Yani haşa böyle bir başı bozukluk, böyle bir kaos, kargaşa olsa alem hercimeş olur. Karışık da alem muhteremler. Hani Allah'ın takdiri? Hani Allah'ın yazısı ömür nerede ya? Her insanın, yaratan insanın ömrü yazılmış. Her insanın yazısı ömrü yaşayacak. Efendim işte bir serseri kurşun geldi de, yerden seken kurşun geldi de, işte aniden bomba patladı da ölüverdi. Hayır, olamaz muhtemelen. Yani kesin olmamış şekilde böylece bu. Yoksa haşa, yani ipler kaçar muhtemelen. Alemde böyle şey. Yani bir karıncanın da kaderi yazılı muhtemelen. Mikropların da kaderi yazılı muhtemelen. Uçan kuşun da kaderi yazılı. İnsanın kaderi yazılı. Demek ki, İnsanın yakınları, çevresi, sevenleri, dostları, ana babası, evlatları. Ne kadar sevseler, bir hastalığa yakalandı, kurtarmak istiyorlar. Yani her varlığını ortaya döküyorlar ama elden bir şey gelir mi? Gelmez. Ne zaman gelir? Allah dilerse ona bunlar bir sevap muhtemelen. Demek ki hayırda da şerde de sebep, yalnız bir farkı var. Allah Teala sevdiği kulunu hayırda kullanır bak derler. Allah'ın sevmediği kullar da onlar da şerde kullanılır, şerde kullanılır derler bakın böyle. İyi bir kul şerde sebep olmaz derler böyle. İyi kulun devamlı hayır gelir böyle, iyi gelir böylece. Demek ki efendim işte işimi bozdu filanı. O iş olmayacak muhtemelen. Demek ki kullara böyle fazla gücüme filan da gerek yok. Ve hadis-i şerifin sonu, hadis-i şerif Tirmizi'de Rüfiyat-ı Aklam, artık kalem kaldırıldı, kaleme kaldırıldı, yani yazı yazıldı. Ve Cüffetü Suhuf, artık yazı kurudu, yani kesinleşti. Yanlıştı. Peki kader değişmez mi muhtemelen acaba? İnsan dua eder, sadaka verir, sihir rahim yapar, işte Allah'a yalvarır insan. Değişmez mi, kader değişmez mi? İşte kader, iki kısım kader muhtemelen. Biri kadere mübrem deniyor. Kadere mübrem, mübrem, muhkem kis anlamına geliyor. O yazılmıştır, hiç değişmez o. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin, peygamberimizin oğlu İbrahim. İki kişi yoktu daha, çocuk, bebek derler. Peygamberimiz evine geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin oğlu İbrahim'i. Çocuk. Can çekişiyor. Peygamber kucağına aldı yavrusunu. Evladını. Peygamber kucağına aldı. Çocuk İbrahim Hazretleri Peygamberimizin kucağına can çekişen böyle bak. Peygamberimize baktı yani böyle. Kucağında baktı ve Peygamberimizin tam bir yaş geldi. El acısı tabii böyle. Oğul ölüyor. Ölüyor. Bunlar oradaki sahabeler sordular. Ya Resulallah, sen de ağlıyor musun? Yani ölüye ağlamayın bize diyorsunuz. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Burası yanar. Buradan ağlar, yaş gelir. Ama Allah'tan gelir, razıyım. Yani düşünün ki muhteremler, peygamber. Hem de öyle sıradan bir peygamber nebi değil ama böyle. Hatemül Enbiya, son peygamber. Peygamberlerin son halkası. Onda düğünün etti peygamberlik. Allah'ın en sevdiği kulu, Allah'ın en seçkin kulu, en sevdiği yavrusu, evladı İbrahim'e kucağında can çekişiyor. Baba olarak ona bakıyor. Kalbi yanıyor, yaş geliyor. Elden bir şey geliyor mu? Gelemiyor muhtemelen böyle. Nedir bu? Kadere mübrem muhtemelen. Öyle hastalıklar vardır ki kul Avrupa'ya gitsin, Amerika'ya gitsin, tedaviye gitsin, özel uçak tutsun, Amerika uçak tutsun kişi, başında 10 tane profesyonel nöbet tutsunlar, ifade etme muhtemelen bak. Kadere mübrem ise bu şey. İşte falan kişi dua etti iyi oldu. Yok hayır muhtemelen. Eğer dua ile iyi olsa Peygamberimizin duası en makbul olan muhtemelen. Bir de kadere muallak var muhtemelen. Kadere muallak. Muallak bazı şartlara bağlamamıştı Mevlam bunu. Çünkü kaderin hepsi mübrem olsaydı insanlar tembelleşirdi. İnsanlar böyle muhatta olur insanlar böyle. Atıl olur insanlar böyle. Bu için kader Mevlam böyle gizlemiş. Bir kader konusu acaba mübrem muallak mı bilemiyor. Muallak nedir? Bazı şartlara bağlı. Evet kul hastalanacak ama mesela dua ederse, işte sadaka verirse, şu deda, şu ilacı kullanırsa iyi olacak. Bu nedir? Kader muallak. Muallaktır. Bunun gibi demek ki bizler çalışacağız. Sebebe tevessül edeceğiz. Eğer olursa Allah bunu size böyle yazmış, Rabbimin sevbini verdi, oldu diye Allah şükür edecek muhtemelen. Yani aradan ben çıkacak. Bütün meselenin özü bugün muhteremler. Yani kader imanın özü bugün muhteremler. Aradan ben çıkacak. Ben yaptım, ben uçurdum. Bir güreşçi mesela kırıkmalarda baş pelerini alır. Baş pelerini sırtını yere getirir, şımarır. Öyle yaptım, böyle yaptım. Yok. Dilerse Mevlam, baş pehlivan perç olur o anda, el ayak kımılamaz. Bir insan bir işi başarır, bir işi becerir, bir komutan savaşları kazanabilir, şunu bunu yapabilir. Demek ki ne gerekiyor o zamanlar? Rabbim ezeller böyle bunu dilemiş, Allah bunu böyle takdir etmiş. Rabbim çok şükür, Rabbim bana bunu sebebini verdi. Kaçan fırsatlara da üzülme gerekiyor. Böyle Mevlam buyuruyor. Bak, üzülmeme gerekiyor. Neden? Bu da bana nasip değilmiş demek gerekiyor muhteremler. Bir de halk arasında bazı sözler var. Kadı ilgili olarak tabii tehlikeli sözler var. Mesela şöyle diyorlar bazen, bak filan kişi artık kadere terk edilmiş diyorlar. Peki neye terk edecek bu kişi muhteremler? Bir arkadaş şey böyle. Artık kaderen terk olunmuş kişi. Yollar. Tabii kaderen terk edilmiş kişi muhteremler. Yani akıllarınca onun ilgilenen yok, yakınları yok, çevresi yok, imkanları, parası, maddi şeyler yok da ne diyorlar? Vah zavallı valla, vah zavallı. Artık kaderen terk edilmiş diyor muhteremler. Nedir bunlar? Yalnız sözler muhteremler. Bir insan devletin zirvesinde olsa, dünya çapında kişi, ünlü kişi olsun, dünyanın en zenginde olsa, o da kaderine terk edilmiştir. Bak, o da muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.